جو آج کی نشست میں بھی میں نے خطبہ شریف کے بعد تلاوت کی ہے، اور گزشتہ نشست میں بہت ساری باتیں میں نے اس آیت مقدسہ کے تحت عرض کی تھی. اب جس وقت گفتگو کا تسلسل قائم رہتا ہے تو سننے والوں کی دلچسپی بھی اسی طریقے سے وابستہ رہتی ہے، لیکن ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ جس وقت کسی جمعۃ المبارکہ میں اسٹرائک یا تعطیل آ جاتی ہے تو پھر گفتگو کے تسلسل کو قائم کرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ پھر سننے والے تبدیل ہو جاتے ہیں. تو گزشتہ نشست کی میں چند باتیں دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ ایک مکمل گفتگو یہاں پہ سماعت فرما سکیں. آج بھی الحمدللہ اس موضوع سے دلچسپی لوگوں کی تھی، تو تعطیل کے باوجود، ہڑتال کے باوجود کافی لوگ دور دراز سے یہاں پر آئے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. مفہوم یہ ہے کہ تم ان بدبختوں کی طرح سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف پہنچائی. فبرأہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بری فرما دیا لوگوں کی کہی ہوئی باتوں سے، لوگوں کے الزامات سے. مما قالوا، جو کچھ لوگوں نے کہا. وکان عند اللہ وجیہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان والے ہیں، بہت آبرو والے ہیں، بہت عزت والے ہیں. برادران ملت، میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ یہ آیت مقدسہ جہاں ایک طرف اللہ کے کلیم کی نعت بیان فرما رہی ہے، وہیں پہ دوسری طرف یہ اللہ کے حبیب کی بھی نعت بیان فرما رہی ہے. اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ پورا قرآن حضور کی نعتوں کا حسین گلدستہ ہے. عشق رسول کی نگاہوں سے اگر قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی ایک ایک آیت پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان فرما رہی ہے. سوچنے والا ذہن یہ سوچتا ہے کہ بظاہر تو یہ اللہ کے کلیم کی نعت بیان ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے حبیب کی نعت کیسے بیان ہو رہی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ جب اللہ کے کلیم اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان والے، بڑی عزت والے، بڑی آبرو والے ہیں، تو پھر اللہ کے حبیب کا کیا مقام ہوگا؟ تو یقیناً پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ آیت مقدسہ نعت بیان فرما رہی ہے. اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ اس کا شان نزول بہت اہمیت رکھتا ہے، کہ اگر صرف شان نزول پر غور کر لیا جائے تو واقعتاً یہ شان نزول سے پتہ چل جائے کہ واقعی یہ آیت حضور کی نعت بیان فرما رہی ہے. میں مختصر سے گفتگو کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ حنین میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور مسلمانوں کے پاس مال غنیمت بہت جمع ہوا، تو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرمانے کے لیے جلوگر ہوئے. حضور کریم علیہ السلام نے اس موقع پر اشراف عرب کو 100 اونٹوں سے نواز دیا، کہ وہ جو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ تقسیم فرما دیے. اب یہ چیز ایک صحابی یا ایک شخص اسے دیکھ رہا تھا، اور اس نے اپنی زبان سے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے حضور نے اس تقسیم میں عدل نہیں فرمایا، حضور نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ جب یہ بات حضور کریم علیہ السلام کے مقدس کانوں تک پہنچی تو حضور کریم علیہ السلام کے قلب نازک پر یہ بات گراں گزری اور شدت غضب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ تاباں سرخ ہو گیا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اگر اللہ اور اس کا رسول ہی انصاف نہیں فرمائے گا تو پھر کون انصاف فرمائے گا؟ اللہ اور اس کا رسول ہی عدل نہیں کرے گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ کلمات اپنی زبان ناز سے نکالے، اسی وقت جبریل امین یہ آیت مقدسہ لے کے نازل ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والوں، ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بری کر دیا لوگوں کی کہی ہوئی باتوں سے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک پر ایک بات گراں گزری تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے قرآن مجید و فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ کو نازل فرما دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ یہ آیت مقدسہ اور اس کا ترجمہ جس وقت بندہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو فوراً اس کے ذہن پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے کیا کیا تکلیف پہنچائی تھی۔ تو اسی پر ہماری گفتگو جاری تھی اور مختصراً اتنا آپ سماعت فرما لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مصر میں ہوئی اور اس وقت حاکم جو تھا وہ فرعون تھا، اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ فرعون ان کا لقب ہوتا تھا لیکن نام جو ہے وہ اس کا، بعض نے کہا کہ مصب بن ریان تھا اور بعض نے کہا کہ قابوس تھا۔ اب فرعون نے ایک رات خواب دیکھا اور خواب وہ دیکھتا ہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ اٹھتی ہے اور پھر اس آگ نے پھیلنا شروع کر دیا اور پھر وہ آگ اتنی پھیلی کہ اس نے مصر کا احاطہ کر لیا اور قبطیوں کو جلا دیا۔ فرعون کا تعلق اسی گروہ سے تھا لیکن قوم بنی اسرائیل کو اس آگ نے کوئی بھی نقصان نہ پہنچایا۔ اب فرعون بیدار ہوا اور تمام کاہنوں کو اور نجومیوں کو طلب کر لیا اور ان کے سامنے یہ خواب رکھا کہ بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ نجومیوں کاہنوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، جب وہ لڑکا پیدا ہوگا تو بس سمجھ جائیے یہ جو آپ کا کر و فر ہے، یہ جو غرور و تکبر ہے، یہ جو رعونت ہے، یہ جو بادشاہت ہے، یہ سب کی سب خاک میں مل جائے گی۔ تو فرعون نے کہا کہ میں اس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور باقاعدہ پلاننگ کی گئی جیسا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش روکنے کے لیے پلاننگ کی تھی۔ اور پھر مورخین نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نہ آئیں، فرعون نے کئی بچوں کو قتل کیا کہ جن کی تعداد 70,000 کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی کام کرنا چاہے تو فرماتا کن ہو جا فیکون، تو پس وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ اتنے بڑے انتظام کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے شکم اقدس میں تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے وہ ایام گزر رہے ہیں اور اب وہ وقت آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی ایک دوست، ایک سہیلی آپ کے گھر آئی، یہ فرعون کی جاسوسہ بھی تھی اور آپ کی سہیلی بھی تھی اور دائی بھی تھی۔ یہ جس وقت آپ کے گھر میں داخل ہوئی تو ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی جو ایک بچہ پیدا کرتے وقت ایک ماں پر ہوتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جلوگر ہو گئے۔ وہ دائی جو فرعون کی جاسوسہ تھی وہ اس بات پہ سخت حیران ہوئی، لیکن وہ جیسے ہی آگے بڑھی اور اس کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے ناز سے وہ نور کی شعائیں نکلی کہ اس کا جوڑ جوڑ کانپنے لگ گیا اور پھر وہ آپ کی والدہ سے کہنے لگی کہ میں جاسوسہ ہوں اور میں تو صرف تم سے ملنے آئی تھی، مجھے اس کی اطلاع نہ تھی، لیکن دیکھو کہ فرعون بچوں کا قتل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی ہے، اے یارثا، اے موسیٰ کی والدہ، آپ اپنے بچے کو جس طریقے سے بچا سکتی ہیں آپ بچا لیں، جیسی میں باہر نکلوں گی تو فرعونی ضرور جو ہے وہ آپ کے گھر کا رخ کریں گے۔ بالکل ویسا ہی ہوا کہ جیسے ہی آپ کی سہیلی باہر نکلی، بہن مریم نے دروازہ بند کیا تو تھوڑی دیر کے بعد فرعونیوں نے دروازے پہ دستک دے دی۔ آپ کی بہن مریم نے دیکھ لیا کہ فرعونی ہے، اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ امی جان میرے بھائی کی حفاظت فرمائیے۔ میں نے اس وقت بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کہ ایک بچے کو چھپانا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ کوئی گڈا اور گڑیا نہیں ہے کہ آپ اس کو چھپا دیں، بچے کی ایک آواز ہوتی ہے، ایک چوکو پکار ہوتی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے فوراً آپ کو ایک کپڑے میں لپٹا۔ اب ماں چھپاتی تو کہاں چھپاتی؟ والدہ محترمہ نے ایک جو گھر میں تندور جل رہا تھا روٹی پکانے کا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا۔ ادھر فرعونی داخل ہو گئے، ساری تلاشی لی مگر کچھ بھی نہ پایا۔ اس کے بعد جب فرعونی رخصت ہوئے تو بہن مریم نے کہا کہ امی جان آپ نے میرے بھائی کو کہاں چھپا دیا ہے؟ تو والدہ محترمہ جب تندور کی طرف آئیں تو میں وہ حیرت ہے کہ آنکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ گل و گلزار بن چکی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آنکھ پہ لیٹے ہوئے اپنی والدہ اور بہن کی طرف دیکھ کر کے مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اب دوسرے معاملہ شروع ہوتے ہیں۔ ایک تکلیف تو یہ ہے کہ اس بچے کو دنیا میں آنے ہی نہیں دینا ہے، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس کے بعد اب والدہ محترمہ بہت پریشان ہوئی، میرا بیٹا روئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی آواز پڑوسی سنیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی والدہ محترمہ سے ارشاد فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، نہ ڈر نہ غم کر، بے شک اسے ہم تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ یعنی اگر آپ کو یہ ڈر ہو نا یارثا کہ کوئی سن نہ لے، کوئی یا کے فرعونیوں کو اطلاع نہ دے دے، تو آپ ڈریے گا نہیں، آپ اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیجئے گا بغیر کسی خوف کے، ہم اس بچے کو واپس آپ کی گود میں لے آئیں گے اور اس کے ماتھے پہ ہم تاج رسالت کو سجا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہوتا ایسے ہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے 4 مہینے کے بعد روئے، اس پہ میں نے گفتگو کی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی پریشان ہو گئی کہ یہ معاملات تو فرعونیوں تک چلے جائیں گے اور وہ آئیں گے اور میرے سامنے میرے بچے کو ذبح کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک بڑی کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ مجھے ایک صندوق چاہیے۔ اس نے کہا کہ صندوق کیسا چاہیے؟ کہا اس کا سائز اتنا ہونا چاہیے، اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہونی چاہیے، گہرائی اتنی ہونی چاہیے۔ تو وہ بڑا ہی آپ کو دیکھنے لگا اور اس نے پوچھا کہ آپ اس صندوق کا کیا کرنا چاہتی ہیں؟ تو نبی کی والدہ ہیں اور جھوٹ سے کام نہیں لے سکتی، تو آپ کی والدہ محترمہ نے صاف صاف بتا دیا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے اور بیٹا میرا 4 مہینے کا ہو گیا ہے اور اب اس کے رونے کی آواز بلند ہوئی ہے، میں جانتی ہوں کہ فرعونی پہنچ جائیں گے، میرے سامنے میرے بچے کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، میں اس صندوق میں ڈالوں گی اور ڈالنے کے بعد اپنے اس بچے کو دریائے نیل میں جو ہے وہ میں ڈال دوں گی اور پھر اللہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ادھر اس نے صندوق دے دیا اور صندوق دینے کے بعد انعام کے لالچ میں فرعونیوں کے پاس پہنچ گیا کہ سب کچھ بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو بند کر دیا، 2-3 بار ایسا ہوا، پھر اس کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی، پھر اس نے سچی توبہ کی تو اللہ نے اس کی ساری چیزیں، اس کی جو ہے وہ ساری نعمتیں جو اس کو دی تھی اسے واپس لوٹا دی۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری طرف ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ والدہ محترمہ تیاری کر رہی ہیں کہ اپنے بیٹے کو کس طریقے سے میں صندوق میں ڈالوں اور پھر کس طریقے سے میں دریا میں ڈالوں، اور دوسری طرف فرعون سارے کاہنوں نجومیوں سارے طبیبوں کو بٹھا کے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک ہی تو بیٹی دی ہے، لیکن اس بیٹی پر جو یہ برتھ کے نشانات ہیں، وہ جو وائٹ اسپاٹ پورے بدن پہ پیدا ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ختم ہوں گے؟ تو لاکھ علاج طبیبوں نے کیا لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ تو کاہنوں اور نجومیوں نے کہا کہ اے بادشاہ وقت، آپ کی بچی کے ٹھیک ہونے کی، صحت مند ہونے کی، اس بیماری سے نجات کی صرف ایک صورت ہے کہ فلاں مہینہ ہونا چاہیے، فلاں دن ہونا چاہیے، روشنی سورج جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہونا چاہیے، اس کی روشنی پھیلتی ہوئی ہونی چاہیے، اور اس وقت آپ کے محل سے جو ایک نہر آ رہی ہے اس نہر سے کوئی ایسی چیز نکلے جو انسان یا انسان کے مشابہ ہو، اس کا لعاب نکال کر کے اگر ہم آپ کی بچی کے اس برس والے نشانات پہ لگا دیں گے تو آپ کی بچی کو شفا ہو جائے گی۔ ادھر یہاں پر یہ انتظام ہو رہا ہے اور ادھر والدہ محترمہ اپنا انتظام فرما رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ والدہ محترمہ نے صندوق میں لٹا دیا اور لٹانے کے بعد اپنے شہزادے کو دریا میں ڈالنے کے لیے تشریف لے آئی، اپنی بیٹی مریم سے کہا کہ نظر رکھنا، میں تو ڈال کے گھر کی طرف رواں دواں ہو جاؤں گی لیکن تم نظر رکھنا کہ یہ صندوق جاتا کہاں پر ہے۔ اللہ اکبر، اب وہ دن، وہ مہینہ، وہ تاریخ، سارے معاملات بالکل ویسے ہی ہے۔ ادھر صندوق پانی میں ڈلتا ہے، ادھر مریم کی نگاہ اس صندوق پر ہے کہ جن میں ان کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ صندوق پانی پہ تیرتا ہے، ادھر فرعون اس کی بیوی وہ جو نہر گھر کی طرف آ رہی ہے وہاں پر تخت لگا انتظار میں ہیں کہ کوئی چیز نکلے، کوئی ایسا معاملہ ہو۔ ادھر یہ صندوق تیرنا شروع ہوتا ہے اور صندوق تیرتے ہوئے اسی طرف آ جاتا ہے کہ جو نہر فرعون کے گھر کی طرف، محل کی طرف جا رہی ہے۔ صندوق تیرتے ہوئے آیا اور ایک جگہ آ کے رک گیا۔ اب فرعونیوں نے کہا کہ کوئی چیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے، چنانچہ تیراکوں کو دوڑایا گیا، وہ تیرے اور تیرنے کے بعد وہ صندوق لے آئے۔ اب وہ صندوق کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن صندوق نہیں کھل رہا۔ دور کھڑی ہوئی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا اور اپنے ایمان کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا اور یہ نبی کے خاندان سے چلتی آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، یعنی ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ نبی کے خاندان سے جا کر کے ملتا، انبیاء کی نسل سے ہیں۔ حضرت آسیہ نے دور کھڑے ہوئے اس صندوق، جو بند صندوق ہے، اس کے اندر ایک نور کو چمکتا ہوا دیکھ لیا۔ حضرت آسیہ قریب آئی، حضرت آسیہ نے جیسی صندوق کھولا تو صندوق کھل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اطمینان سے صندوق میں لیٹے ہوئے اور حضرت آسیہ کی طرف دیکھ کر کے مسکرا رہے تھے۔ فرعون نے بھی دیکھا، فرعونیوں نے بھی دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حسن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر سب متاثر ہو گئے اور سب کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے رحم کا مادہ پیدا فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لائے، باہر لایا گیا، آپ کو آپ کا لعاب نکالا گیا اور جب فرعون کی بیٹی کے برس والے مقامات پہ لگایا گیا تو واقعتاً فوراً ہی اس کی بیٹی ٹھیک ہو گئی، اسے شفا ہو گئی۔ اب حضرت آسیہ نے کہا کہ اس بچے کو دیکھو کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ بچہ تو واقعی بیٹا بنانے کے قابل ہے۔ اللہ اکبر، ادھر فرعونی نے کہا کہ بادشاہ وقت ایسا نہ ہو کہ یہ وہی بچہ ہو کہ جو آپ کے لیے خطرہ بن جائے، تو اس بچے کو ہم یہیں پر جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن حضرت آسیہ نے کہا کہ آپ کو خطرہ تو آپ کی سلطنت میں پیدا ہونے والے بچے سے ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں اور سے آیا ہو، ہو سکتا ہے اس کی ماں کے ساتھ کوئی اور معاملات ہو، آپ دیکھ نہیں رہے کہ جتنا یہ بچہ خوبصورت ہے، آپ کی سلطنت میں ایک ایسا خوبصورت بچہ تو مجھے بتا دے کہ جیسا یہ بچہ خوبصورت ہے۔ حضرت آسیہ بیچ میں آ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ دفاع کرتی ہیں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے کہ جو آسیہ آپ کو پسند ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی گود میں ہیں، کچھ لمحات گزرے تھے کہ بھوک کا غلبہ ہوتا ہے اور بھوک کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رونا شروع کرتے ہیں۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے اور فرعون دیکھ رہا ہے کہ آسیہ کو اس سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، فرعون نے کہا جاؤ دائیوں کو بلاؤ، دودھ پلانے والی عورتوں کو بلاؤ۔ کئی عورتیں آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ اب فرعون پر عجیب کیفیت طاری ہے اور آسیہ پر عجیب کیفیت طاری ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ دودھ پلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ بچہ جو ہے وہ دودھ نہیں پی رہا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بیان فرمایا قرآن مجید و فرقان حمید میں کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی، ساری دائیاں حرام ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ اللہ اکبر، اب حضرت مریم جو آپ کی بہن ہیں وہ سارے مناظر کو دیکھتی ہوئی آ رہی تھی، صندوق کیسے چلا، کیسے تیرا، کہاں تک پہنچا، کس نے صندوق کھولا، اور پھر وہ محل میں بھی داخل ہو چکی تھی. انہوں نے جب یہ سارے مناظر دیکھے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں ایک ایسی خاتون کا پتہ کہ جو بچہ کسی کا دودھ نہیں پیے ان خاتون کا دودھ ضرور پیتا ہے. تو فرعون نے کہا کہ بالکل بتاؤ وہ خاتون کہاں ہیں, کہا فلانی جگہ پر رہتی ہیں اور آپ مجھے موقع دیں تو میں ان کو لے کے آتی ہوں. فرعون نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ ضرور انہیں لے کر کے آئیں. اللہ اکبر. اب حضرت مریم اپنے گھر پہنچے اور ماں کے سامنے ساری باتیں بیان کر کہ ایسا ایسا ہوا اور ہمارا بھائی جو ہے وہ فرعون کے محل تک پہنچ چکا ہے. اللہ اکبر. اب قرآن مجید و فرقان حمید میں مولا کائنات نے کہا اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا, ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم ڈھارس نہ بناتے اس کے دل کو کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے. اللہ تبارک و تعالی نے ڈھارس بنائی کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے بچے کو لوٹائیں گے اور رسول بنائیں گے, تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ فرعون کے محل میں پہنچتی ہے. موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی گود میں ہے لیکن اپنی ماں کی خوشبو سے پہچان گئے کہ میری ماں اس جگہ پر تشریف لے آئی ہے. اور پھر حضرت آسیہ کے قریب ہوتی ہیں, کہا یہ بچہ ہے آپ نے انہیں دودھ پلانا ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً لپک لپکے اپنی ماں کی طرف اور آپ کی ماں نے آپ کو گود میں لے لیا. فرعون یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا اور میں وہ حیرت تھا, اور جب بٹھا کر کے آپ اپنے بچے کو دودھ پلانے لگیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی اطمینان سے دودھ پینے لگ گئے. فرعون کو یہ تجسس ضرور ہوا, اس نے پوچھا کہ اے یارخہ کیا بات ہے, اتنی عورتیں آئیں, اس بچے نے کسی بھی عورت کے پستان پہ منہ نہیں لگایا, صرف آپ ہی کا دودھ کیوں پیا؟ تو آپ کی والدہ محترمہ کا جواب بھی اہل علم نے بیان فرمایا کہ آپ کی والدہ نے کہا کہ بے شک میں ایک ایسی عورت ہوں کہ مجھ سے خوشبو آتی ہے, میں ہمیشہ اپنے آپ کو پاک صاف و ستھرا رکھتی ہوں, میرا لباس ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا ہے, میں اچھی خوشبو استعمال کرتی ہوں, اور آج تک میں نے جس بچے کو بھی دودھ پلایا ہے اس نے ضرور میرا دودھ پیا ہے. اللہ اکبر. اب فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام رونا بند کرتے ہیں. فرعون نے کہا ٹھیک ہے یارخہ, آپ اسے لے جائیں اپنے گھر, آپ دودھ پلائیں, ہم اتنا وظیفہ آپ کے لیے مقرر کر دیتے ہیں, اتنے پیسے ہم آپ کو دیں گے, آپ اس بچے کی دیکھ بھال کریں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اپنی شہزادے کو گھر میں لے آئیں, گھر میں موجود ہیں, موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا دیکھا یارخہ, ہم نے تجھ سے کہا تھا نا نہ ڈر نہ غم کر, ہم اسے پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے. تو ایک وعدہ جو اللہ نے فرمایا وہ پورا ہو گیا, اور دوسرا بھی وعدہ پورا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت بھی عطا فرمائی, نبوت بھی عطا فرمائی. اب یہ سارا وقت آپ کا ذہن بنانے میں لگ گیا اور اس میں سے بہت سی باتیں مجھے چھوڑنا بھی پڑی, لیکن آئیے اب آج کی گفتگو کی طرف میں بڑھتا ہوں اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی ہے 20 منٹ, اگر تھوڑی سی تاخیر بھی ہو جائے تو آپ مجھے معاف کریں گے, میں امید کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش بن گیا ہے. یعنی مقصد یہ کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے تبلیغ دو, اسے دعوت حق دو, اور اس سے کہو کہ تم انسان ہو, اس کائنات کا خالق و مالک کوئی اور ہے جو جسم و جسمانیات سے پاک ہے, بڑے بڑے آئے اور دنیا سے چلے گئے اور تم بھی چلے جاؤ گے, تو بہتری اسی میں ہے کہ تم حق کو قبول کر لو اور دعوے خدائی نہ کرو بلکہ کہو کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہوں. اللہ اکبر. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب رب نے یہ فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہی, اسے قرآن نے بیان فرمایا, 16 پارہ ہے سورہ طہٰ ہے. قال ربی اشرح لی صدری, عرض کیا ہے میرے رب میرے لیے میرے سینے کو کھول دے, ویسر لی امری, اور میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دے, وحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان کی گرہ کھول دے, کہ وہ میری بات سمجھیں. تو اور بڑے شاندار الفاظ ہیں. اور میں نے اکابر علماء کو دیکھا کہ جس وقت وہ گفتگو کرتے ہیں انہیں سنا بھی تو وہ گفتگو سے پہلے اسی آیت کے یہ الفاظ کو وہ تلاوت کرتے. عرض کی اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے, میرے لیے میرا کام آسان کر دے, میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھے, میرے لیے میرے گھر والوں سے ایک وزیر کر دے, ایک نائب کر دے. وہ کون؟ میرا بھائی ہارون. اس سے میری کمر مضبوط کر دے, اسے میرے کام میں شریک کر کہ ہم کثرت سے تیری پاکی بیان کریں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں, بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے فوراً فرمایا اے میرے کلیم جو کچھ آپ نے مانگا ہم نے آپ کو عطا فرما دیا. اب یہاں پر ایک چیز جو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ الفاظ کہے میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات کو سمجھے. اب یہ زبان کی گرہ کھول دے یہ کیوں کہا؟ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان ناز میں کیا ایسے معاملات تھے؟ تو اس پر مجھے تلاش کرتے کرتے یہ بات مل گئی. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی ننھے شہزادے ہیں, حضرت آسیہ کی گود میں ہیں. اب فرعون نے کہا کہ لاؤ اس بچے کو میری گود میں دو. تو اب ذہن میں رکھیے گا کہ مورخین, یہ سیرت نگار, انبیاء مرسلین پہ کتابیں لکھنے والے لوگ کہتے ہیں, اور طبری کی روایت بھی یہی ہے اور دیگر جگہ بھی مجھے یہ بات ملی, مفہوم اس طرح سے ہے کہ فرعون کا قد زیادہ لمبا نہیں تھا, اس کا قد درمیانہ تھا یا چھوٹا تھا. اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ فرعون کی داڑھی تھی, اور فرعون کی داڑھی جو ہے وہ 7 بالش لمبی تھی. 7 بالش یعنی آج کے دور میں اگر فرعون آ جائے تو لوگ سمجھیں کہ پکا اہل حدیث آ رہا ہے, غیر مقلد آ رہا ہے. ان کو بھی بڑی لمبی داڑیاں رکھنے کا شوق ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس کی داڑھی بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے یہ اس کی بے وقوفی کی علامت ہے, کہ سنت کے مطابق داڑھی نہیں رکھے اور بہت بڑی داڑھی رکھے یہ اس کی بے وقوفی کی علامتیں ہیں. 2 علامت میں آپ کو بتاتا ہوں جو بے وقوفی کی ہیں, جو میں نے کتابوں میں پڑھی اور بزرگوں کے سنی. ایک تو بہت لمبی داڑھی ہونا یہ بے وقوفی کی علامت ہے. ایک یہ پیچھے کا شملہ اتنا لمبا ہونا کہ کولے سے نیچے تک آ جائے, یہ بھی بے وقوفی کی علامت ہے. میرے والد محترم ایک دن مجھ سے فرما رہے تھے کہ ایک شخص کی داڑھی بہت بڑی تھی, اور اس سے کہا کہ بھائی داڑھی سنت کے مطابق رکھ, ایک مشت رکھنی چاہیے اور اس سے نیچے آپ کاٹ سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے. وہ بہت بڑی داڑھی رکھتا تھا, اس سے کہا گیا کہ بہت بڑی داڑھی رکھنا ہے بے وقوفوں کی علامت ہے. اس نے کہا اچھا. اب اس نے داڑھی یہاں سے پکڑی, بجائے یہاں سے کاٹنے کے اس نے یہاں سے کاٹ دی. یعنی مقصد یہ تھا کہ اب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ واقعی بے وقوف ہے. اللہ اکبر. تو اس کی بھی داڑھی بہت بڑی تھی. یہاں پر میں ایک مختصر بات کہنا چاہتا ہوں, جتنے داڑھی رکھنے والے لوگ ہیں, داڑھی رکھے, ایک مشت رکھے, بنا سما کر کے رکھے, خوبصورت بنا کر کے رکھے, تاکہ کوئی بغیر داڑھی والا آپ کو دیکھے تو اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہو داڑھی رکھنے کا. ٹھیک ہے, اس کو سنوار کر کے رکھنا چاہیے. اور یہ ہم نے اپنے اکابر علماء سے سیکھا. تو اس کی داڑھی بہت بڑی تھی, اور بہت بڑی داڑھی جو لوگ یہ داڑیاں رکھ کے گھومتے بہت بڑی, تو یہ پیشاب کیسے کرتے ہوں گے؟ کیا اس کے چھیٹے داڑھی پہ نہیں آتے ہوں گے؟ کس طرح سے یہ سنبھالتے ہوں گے؟ آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن کس طرح احادیث میں ہماری اصلاح کی گئی اور ہمیں سمجھایا گیا. تو فرعون کی داڑھی جو 7 بالش تھی, ایک بات. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ اپنی داڑھی میں لال و یاقوت, ہیرے جواہرات کہہ لیں آپ, یہ اپنی داڑھی میں سجا کر کے رکھتا تھا, موتی بنا کے یہ اپنے بالوں کے اندر وہ سجا کر کے رکھتا تھا. اور جس وقت اگر آپ افریقہ کی طرف جائیں تو جیسے ہی آپ دبئی سے اڑیں گے افریقہ کے لیے, جوہانسبرگ کے لیے, دربن کے لیے, یا کسی بھی افریقی ممالک کے لیے, تو کئی ایسے کارٹون آپ کو دیکھنے میں ملیں گے کہ ایسا لگے گا کہ زندگی بھر اس نے نہایا ہی نہیں ہے جب سے یہ پیدا ہوا ہے. عجیب و غریب بال ان کے, اور ان کے بالوں کے اندر بھی, ان کی خواتین کے بالوں میں بھی موتیاں ڈلی ہوئی, اور انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تو اس میں بھی جو ہے وہ موتیاں ڈلی ہوئی. تو اس طریقے کے بالکل معاملات تھے. اب حضرت آسیہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں دیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ لی اور داڑھی پکڑ کے اس کے بال کھینچ لیے. یاد رکھو کہ یہ بچوں کی جو گرفت ہوتی ہے نا داڑھی پکڑنے کی, وہ لوگ جانتے ہیں داڑھی والے لوگ کہ جن کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی, کہ بچہ فوراً داڑھی پہ ہاتھ مارتا ہے اور اس کی گرپ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ دو چار بال تو وہ لے کر کے چھوڑتا ہے. اور یہاں پر اللہ کے کلیم ہے, اور اللہ کے کلیم کی طاقت کس قدر قوی ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی, کھینچ لی, کئی بال اس میں کے ٹوٹ گئے. اب فرعون غصے سے تلملا اٹھا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس آسیہ کی گود میں دے دیا. کہا آسیہ میں سچ بتاؤں, یہی بچہ ہے وہ جو میرے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا. اس نے کہا نہیں, یہ آپ کا وہم ہے. حضرت آسیہ مسلسل دفاع کرتی رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو اب یہاں پر اہل علم فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا نا تو فرعون نے کہا, ایک تلوار والے کو بلایا جو بچوں کو قتل کرنے پہ مامور تھا, اسے بلایا, کہا جاؤ اور اس بچے کو میرے سامنے قتل کر دو. تو آسیہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتی تھی کہنے لگی, یہ بچہ ہے اس نے تو تمہارے جواہر دیکھ کر کھینچ لیا ہوگا, تم نے داڑھی کو سجا کے بھی تو رکھا ہوا ہے, لال و جواہر اس میں لگائے ہوئے تم نے, اور یہ بچے نے دیکھ لیا, اس کو کھینچنے کی کوشش کی ہوگی. بچہ بچہ ہوتا ہے, بچے کو کیا پتا, بچہ دہکتے انگارے اور لال و یاقوت میں فرق نہیں کر سکتا, ان کا بھی رنگ سرخ ہوتا ہے, انگاروں کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے, بچہ اس میں فرق نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, دیکھ لیتے ہیں ہم کہ یہ وہی بچہ ہے یا دوسرا بچہ ہے, دیکھ لیتے ہیں ہم. اب گرم انگارے منگائے گئے چھوٹے, اسے ایک طرف رکھ دیا گیا, یہ لال و یاقوت بھی ایک طرف رکھ دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ چھوڑا کہ موسیٰ علیہ السلام رینگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وسلام اب دیکھنے لگا کہ جاتے کہاں ہیں, یہ لال و یاقوت کی طرف جاتے ہیں یا انگارے کی طرف جاتے ہیں. فطرت نبوت اپنا ہاتھ لال و یاقوت کی طرف ہی بڑھا رہی تھی, حضرت جبریل امین آ گئے. حضرت جبریل امین نے انگارے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ رکھ لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے منہ میں رکھا, زبان جل گئی. اللہ اکبر, مجھے بتائیے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یاقوت کو اٹھا لیتے, لالو یاقوت کو فرعون کیا سمجھتا, یہی سمجھتا نا یہ وہی بچہ ہے کہ جو میری ہلاکت کا باعث بنے گا, پھر کیا نتیجہ نکلتا کہ حضرت کلیم کو وہ قتل کر دیتا. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالی نے غیب سے انتظام فرمایا, حضرت جبریل آئے, انگارے آپ کے ہاتھ پہ رکھ دیے, آپ نے انگارے اپنی زبان پہ رکھے, زبان جل گئی. جو خدا پورے وجود موسیٰ کو تندور میں جلنے سے بچا لے, وہ خدا کیا اتنے سے گوشت کے ٹکڑے کو جلنے سے نہیں بچا سکتا, بچا سکتا ہے. لیکن دیکھو اللہ کے بچانے کا انداز بہت مختلف ہے, اللہ کے بچانے کا انداز بہت مختلف. میں اس پہ بہت سوچ رہا تھا, اللہ کے بچانے کا انداز, سارے معاملات دیکھیے, حضور کریم علیہ السلام کے, حضرت ابراہیم کے, حضرت امام حسین کے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. اللہ تعالی نے بچانا ہے, اپنے خلیل کو بھی بچانا ہے, اپنے کلیم کو بھی بچانا ہے, اپنے حبیب کو بھی بچانا ہے, اور اپنے حسین کو بھی بچانا ہے. لیکن بچانے کے انداز پہ آپ غور کریں کہ حضرت خلیل کو آگ میں ڈال کے بچایا, حضرت کلیم کی زبان پہ انگارا رکھ کے بچایا, اپنے حبیب کو مکے سے نکال کے مدینے لا کے بچایا, اور حسین کو مدینے سے لا کے کربلا لا کے بچایا. بلا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بلا حیاء ولکن لا تشعرون, جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں. حسین کو کربلا سے نکال, حسین کو مدینے سے نکال کے کربلا لا کے بچایا. رب نے بچانا اپنے محبوب کو ہے. لیکن اب یہ ہر بات یہ بات ہر کسی کی سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو کیسے بچاتا ہے، تو آپ دیکھیے کیسا شاندار انداز ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں دشواری پیش آ گئی، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، حضرت ہارون علیہ السلام بڑی شاندار گفتگو فرماتے، بڑی فصاحت و بلاغت اللہ نے آپ کو دی۔ تو یہ وہ موقع تھا جب اللہ نے فرمایا جائیے فرعون کو آپ تبلیغ فرمائیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ نے جو کچھ مانگا ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فصاحت، کہتے ہیں لکھنے والوں نے لکھا کہ بہت زیادہ بڑھ گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر شاندار جو ہے وہ گفتگو فرمانے لگے۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے وزیر بنا دیے گئے، اور پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون مل کر یہ دین کا کام کرنے لگے، فرعون کو تبلیغ کی۔ جن کی قسمت میں ایمان تھا انہوں نے ایمان قبول کیا، جن کی قسمت میں نہیں تھا انہوں نے نہیں قبول کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے تکالیف اور آگے منتظر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا قارون، یہ بھی ذرا سن لیجیے آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ اہل علم فرماتے ہیں یہ آپ کے چچا کا بیٹا تھا، بعض نے کہا کہ یہ آپ کے خالہ کا بیٹا تھا۔ قارون بہت مالدار تھا، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس کے پاس مال کتنا تھا، 40 خچر، 40 خچر صرف اس کے خزانوں کی چابیوں سے لدے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ سوچ لیجئے کہ اب اس کے پاس مال کس قدر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بھی تبلیغ کی، اس نے قبول نہیں کیا۔ بعض نے کہا کہ یہ ایمان لایا، ایمان اس نے قبول کیا لیکن یہ منافق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا میں آپ کے ساتھ ہوں، ان سے جا کر کے کہتا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ منافق تھا۔ اب ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکات دینے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا، اور پھر کسی ایسی بات کی تلاش میں لگا رہا کہ کوئی ایسی چیز مجھے مل جائے کہ جس کو بنیاد بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے۔ تو اب اس نے ایک بات سنی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ میں فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی زنا کرے گا اسے سنسار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس نے کہا کہ کسی عورت کو تیار کر لیتے ہیں کہ جس کی گود میں بچہ ہو، اس کو اتنی رقم دے دیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کسی جگہ پہ تبلیغ کر رہے ہوں گے تو یہ عورت آ جائے گی، اس وقت ہم حضرت موسیٰ سے پوچھیں گے کہ بتاؤ زنا کی سزا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام یقیناً فرمائیں گے کہ زنا کی سزا سنسار کرنا ہے، تو ہم کہیں گے کہ چاہے وہ آپ سے بھی ہو، معاذ اللہ۔ کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب میں یقیناً یہی فرمائیں گے کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے، اگر ایسا معاملہ میرے ساتھ بھی ہو تو مجھے بھی سنسار کیا جائے۔ یہ اپنے ذہن میں پلاننگ کرنے لگا، اور واقعی موسیٰ اس نے ایک عورت کو تیار کر لیا، پیسے دے دیے، اپنے چیلو چپاڑوں کے ساتھ ہی آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ کوئی شخص اگر زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی سزا سنسار کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا اگر آگ بھی کرے، اگر آپ سے بھی ہو جائے۔ یہ بات جب اس نے کہی، اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ موسیٰ ایک عورت کہتی ہے کہ آپ نے اس سے زنا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون؟ وہ عورت اپنا بچہ لے کے سامنے آئی۔ اب الزام لگانا تو بہت آسان ہے، یاد رکھو بہت آسان ہے الزام لگانا، کسی کے دامن کو داغدار کر دینا، کسی عورت کو پیسے دے کے بلا لینا، الزام لگانا۔ تو پھر قوم جو ہے وہ الزام کو فوراً جو ہے وہ بعض لوگ ماننے بھی لگ جاتے ہیں کہ ہاں اس نے کیا ہوگا، ہمارے سامنے یہ بندہ جو ہے وہ شریف بنتا ہے۔ میں ایک ایسی عام بات کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جب الزام لگایا ہے، حضرت موسیٰ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ناز سرخ ہو گئے۔ کیسا گھٹیا الزام مجھ پہ لگایا کہ میں تو اپنے دامن کی حفاظت کرتا ہوں، اور اس نے ایسا الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اس عورت کے پاس آئے، فوراً اس بچے کے پاس، اور بچے سے فرمانے لگے بتا تو کون ہے۔ اب لوگ تو ہنس رہے تھے یہ بچہ کیا بولے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اس بچے سے مخاطب ہو کے فرمایا وہ بولنے لگ گیا. اے لوگوں سن لو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہ ان کا دامن پاک و صاف ہے، میں فلانے کی جو ہے وہ اولاد ہوں، اور یہ ساری شرارت قارون کی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سماعت فرما لی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا زمین آپ کی ملک میں دے دی گئی، آپ جو اسے حکم دیں یہ قبول کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زمین دسا دے قارون اور اس کے ماننے والوں، زمین نے دسا دیا. اہل علم فرماتے ہیں وہ دھستا جا رہا ہے، آج بھی زمین میں دھس رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ اس کا جاری رہے گا، دھستا چلا جائے گا زمین کے اندر، آج بھی جو ہے وہ دھس رہا ہے. تو یہ الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ لگایا. اس کے بعد میں آگے بڑھوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام اور لگا، اور وہ الزام یہ تھا کہ آپ نے معاذ اللہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیا. اب اس کی تفصیل حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ایک پہاڑ پہ گئے، وہاں پر سیدنا ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب اکیلے واپس آئے تو لوگوں نے حضرت ہارون سے متعلق سوال کیا، تو آپ نے جواب دیا کہ ان کا وصال ہو گیا ہے. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ معاذ اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے جو ہے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم کو وہ زیادہ محبوب تھے، آپ نے اپنے بھائی کو مار دیا. اللہ اکبر، یہ الزام جب لگا تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی. اللہ نے غیب سے سامان فرمایا، سارے بنی اسرائیل جتنے الزامات لگانے والے ایک جگہ پر بیٹھے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے حضرت ہارون علیہ السلام کو جسم کو اٹھائے ہوئے اور ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اور فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی، حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، یہ فوت ہو گئے. تب جا کر کے انہیں یقین آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا. پھر جب فرشتوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو قبر میں رکھا، سگے بھائی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے میرے بھائی آپ وصال فرما گئے. بس یہ کہنا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو گئے، اور واپس حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قبر میں لیٹ گئے، کیونکہ ہماری موت میں اور انبیاء و مرسلین کی موت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں، ایک دو باتیں اور گفتگو ختم کرتا ہوں. بنی اسرائیل یہ جو قوم تھی اس میں ایک رواج بڑا عجیب و غریب تھا، اور وہ رواج یہ تھا کہ یہ بالکل مادرزاد اور برہنہ غسل کیا کرتے تھے، چشموں پر، تالابوں پر، سی سائڈ، یہ بالکل مادرزاد، بالکل ننگے ہو کر کے یہ غسل کرتے تھے. اور یہ بیماری جس وقت دنیا کا آپ رخ کریں گے تو دنیا کی تقریباً سی سائڈ پر یہی بیماری ہے، بلکہ یہ جو ہماری فائیو سٹارز ہوٹلیں ہیں ان کے جو سوئمنگ پول ہیں وہاں پر بھی یہی بیماری ہے. عورتیں ہوں یا مرد ہو، دنیا میں بالکل ننگے یا ایسے کپڑے پہنے ہوئے کہ کچھ نہ چھپ سکے، بالکل ننگے وہ سمندر کے پاس لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، سوئمنگ پولز کے پاس لیٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کی عورتیں اور ان کے مرد. تو اس جگہ پر بھی کچھ ایسے ہی معاملات تھے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں، میری یہ بات کہ اپنے کپڑے اتار دینا، ننگے ہو جانا، یہ کمال کی بات نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آدمی اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو ڈھانک کر کے رکھے، یہ کمال کی بات ہے. یہ کمال کی بات نہیں ہے کہ 10-20 لوگوں کو ننگے دیکھا تو خود جو ہے وہ چڈی پہن لی اور آ گئے آپ سمندر میں، یہ کمال کی بات نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، جتنا اپنے آپ کو ڈھک کے رکھو گے اللہ اتنا ہی آپ کو خوبصورت بنائے گا. یہ بات میری ذہن میں رکھنا. عورت ہے ایک بالفرض، ایک لڑکی ہے، جوان ہے، بے پردہ گھومتی ہے، اس میں وہ حسن نہیں ہوگا کہ ایک خاتون ہے جو اپنے آپ کو ڈھانپتی ہے، ہاتھ سے گلفس پہنتی ہے، موزے پہنتی ہے، ڈھانپ کے گزر رہی ہے، تو جو خوبصورتی اس میں ہے وہ خوبصورتی اس عورت میں دکھائی نہیں دے گی. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض لباس آپ پہنے جیسے توپ آپ پہنے جبہ آپ پہنے اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھے اس پر آپ کوٹ پہنے امامہ شریف باندھے چادر لپیٹ کے رکھے آپ کی خوبصورتی آپ خود دیکھیے گا کہ اس میں اضافہ ہوگا. تو ڈھانپ کے رکھنے میں جتنی گریس ہے جتنی خوبصورتی ہے ایسی خوبصورتی آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس بے حیائی سے سخت متنفر تھے کہ یہ قوم میں کیا بیماری ہے جہاں جاؤ یہ ننگے غسل کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ جب بھی غسل کرتے تہمت باندھ کے غسل کرتے اور بالکل تنہائی میں چھپ کر کے غسل کرتے تھے. حضرت عثمان ذو النورین کی بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انہوں نے بھی یہ سارے معاملات انہی بزرگوں سے سیکھے. وہ بھی چھپ کے غسل کرتے تہمت باندھ کے غسل کرتے اور حضرت عثمان نے تو کبھی اپنی زندگی میں اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا اور اپنا یہ ہاتھ سیدھا ہاتھ جب انہوں نے حضور کے ہاتھ میں دیا فرماتے وہ وقت ہے یہ وقت ہے میں نے اس ہاتھ کو کبھی ناپاک جگہ پہ لگایا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ہے اسلام کی وہ روشن مثالیں کہ جو اسلام ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپ کے غسل کرتے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بہت حیادار تھے ستر پوش مرد تھے ان کی حیا کی وجہ سے ان کے بدن کی کوئی شے نہیں دیکھی جا سکتی تھی. اب سارے اعتراضات وہ کر رہے ہیں الزامات لگا رہے ہیں اللہ سب سے بری فرما رہا ہے. اب لے دے کے یہ بات انہیں مل گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپ کے غسل کیوں کرتے ہیں تہمت باندھ کر کے کیوں نہاتے. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نیچے کے جسم میں کوئی عیب ہے اور ایسی گندی گندی باتیں کہیں اسے لکھی لکھنے والوں نے لیکن میری زبان میں ہمت نہیں ہے کہ میں اسے بیان کر سکوں. ہاں صرف ایک بات بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو جسم کا نیچے کا حصہ ہے اس پہ برس کے نشانات ہے اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ چھپ کر کے غسل کرتے ہیں تہمت باندھ کے غسل کرتے ہیں. یہ بات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تب پہنچی تو اس بات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی بڑی تکلیف ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے کلیم کو رنجیدہ دیکھا تو قدرت نے اس سے بھی برات کا ایک انتظام فرما دیا اللہ اکبر. اور وہ انتظام ایسا تھا کہ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ جتنے الزامات لگانے والے تھے سب کو یک زبان ہو کے کہنا پڑا کہ اتنا خوبصورت جسم کا مالک مرد ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. چنانچہ اب ہوا کیا تو اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک دن پہاڑوں کے دامن میں ایک چشمے کے پاس آپ جلوگر تھے. ملاحظہ فرمایا کہ دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا. غسل کا ارادہ فرمایا اپنے مبارک کپڑوں کو ایک صاف ستھرے پتھر پہ رکھ دیا اور پھر چشمے میں حوض میں اتر گئے غسل میں مصروف ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس لگتے ہی جس پتھر پہ آپ نے کپڑے رکھے اس میں ایمانی جوش پیدا ہو گیا. اب اللہ کے حکم ناز سے پتھر نے یہ عزم کر لیا کہ قوم بنی اسرائیل نے پیارے کلیم آپ کے جسم پر تہمت لگائی ہے جو الزام لگایا ہے کہ جس میں ناز میں عیب ہے تو جب تک میں ان کی زبانوں سے جس میں ناز کی تعریف نہیں کروا لوں گا میں اس وقت تک جو ہے وہ سکون میں نہیں آؤں گا جب تک کہ آپ کو بری نہ کرا لوں. الزام لگاتے ہیں نا کہ جسم میں عیب ہے میں ایک ایسا انتظام کروں گا ایسا کام کر جاؤں گا کہ ان سب کو کہنا پڑے گا کہ آپ خوبصورت جسم کے مالک ہیں. اور اگر آپ کو میری یہ بات بری لگے نا اللہ کے کلیم آپ مجھے مار لینا پیٹ لینا لیکن خدا کے لیے مجھے اپنے آپ سے دور نہیں کرنا یہ نسبت برقرار رہنی چاہیے. اللہ اکبر. اب ہوا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام حوض سے باہر آئے کپڑے اٹھانے کے لیے جیسے ہی آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اس پتھر نے کھسکنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حوض سے باہر پتھر کی طرح اب پتھر نے چلنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تیز قدموں کے ساتھ چل رہے ہیں پتھر نے دوڑنا شروع کر دیا. اب پتھر آگے آگے موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے سو بھی ہزار آواز بلند کر رہے ہیں اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے. اہل علم فرماتے اس نے دوڑنا شروع کر، پتھر آگے آگے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پیچھے. وہ گلیوں میں گھومتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے پیچھے. اللہ اکبر، گھومتا رہا اور ٹھیک اس جگہ پہ آ کے رک گیا جہاں پر سارے اعتراضات کرنے والے موجود تھے. انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، یہ تو ان کے لیے پہلی بار تھا، انہوں نے جب دیکھا تو سب یک زبان ہو کے کہنے لگے ہماری باتیں غلط تھی، واقعی اتنا خوبصورت مرد تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. سب کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، پتھر رک گئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پہ غصہ آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جلال کی کیفیت طاری ہوئی اور پتھر کو اپنے عصے سے اتنی زور سے مارا کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قسم اللہ کی، بے شک موسیٰ کے مار کی وجہ سے پتھر پہ 6-7 نشانات پڑ گئے، اتنا مارا. اور یاد رکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب غصہ آتا، ہم کہتے ہیں نا فلانے کو اتنا غصہ، فلانے کو اتنا غصہ، کچھ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب غصہ آتا سر ناز کے بال کھڑے ہو جاتے، ٹوپی کو پھاڑ کے باہر آ جاتے اور اس بالوں سے آنکھ کے شولے نکلتے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مارا اور جب 6-7 نشانات اس کو جو ہے وہ لگ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیال فرمایا کہ اس پتھر نے تو مجھ پہ احسان کیا ہے کہ یہ لوگ مجھ پہ یہ اعتراض کرتے تھے، یہ الزامات لگاتے تھے، اس نے تو ان الزامات سے بری کر دیا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اس پتھر سے بہت پیار آیا اور آپ نے ہمیشہ اس پتھر کو اپنے ساتھ رکھا. اور میدان تی میں جب قوم نے کہا کہ پانی نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا اس پتھر پہ مارا تھا تو قرآن فرماتا اس میں پانی کے 12 چشمے نکل گئے تھے، 12 چشمے جو ہے اس پانی سے نکل گئے تھے. اللہ اکبر. تو غور فرمایا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کی حفاظت کا کیسا انتظام فرماتا ہے کہ کوئی الزامات لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان الزامات سے اپنے محبوب کو کس طریقے سے بری فرماتا ہے. اس کے بعد قرآن نے فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان والے ہیں. اب یہاں پر میرے پاس پتھروں سے متعلق باتیں بہت ہیں، مقام ابراہیم سے متعلق بات ہے، حجر اسود سے متعلق بات ہے، کوہ اوت کو آپ لے لیں، پتھروں سے بنا ہوا پہاڑ ہے. سرکار فرمایا کرتے تھے ہادا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ، پھر ابو جہل کے ہاتھ کی وہ کنکریاں ہیں، وہ بھی پتھروں کی شکل کی تھی، اس سے متعلق میرے پاس باتیں موجود ہیں. لیکن صرف ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں. وہ بات یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا کا مقام، جب میرے آقا نرم زمین پہ چلتے تو پاؤں کا نشان نہیں پڑتا تھا، جب حضور سخت زمین پہ چلتے تو پاؤں کا نشان پڑ جاتا تھا. سمجھے آپ؟ سرکار نرم زمین پہ چلیں تو نشان قدم نہ پڑے، سرکار پتھروں پہ چلیں تو نشان قدم پڑے. کیوں؟ آج دیکھیے نا، کوئی نہیں دکھاتا زیارت کے موقع پر ایسی مٹی جس میں سرکار کے نشان قدم موجود ہو. جہاں پر ہم دیکھتے ہیں پتھر ہی دیکھتے ہیں نا، پتھر دکھایا جاتا ہے، جیسے 12 ربیع الاول شریف میں انتظام تھا سرکار کا نشان قدم ہم دیکھتے ہیں. اور غالباً مدینہ شریف یا مکہ شریف میں ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ادھر بھی سرکار کریم علیہ السلام جس اوٹنی پہ سوار ہو کے ہجرت فرما رہے تھے اس اوٹنی کا نشان قدم اس جگہ پر تھا. اور اس سعودی نے، وہ جو عربی ہے اس نے سنبھال کے رکھا، اس کو بڑی آفر ہوئی لیکن اس نے اس جگہ کا فروغ نہیں کیا. تو سرکار نرم زمین پہ چلے نشان قدم نہ پڑے، سرکار پتھروں پہ چلے تو نشان قدم پڑے. کیوں؟ سوچو ذرا، میں اس پہ بہت سوچتا رہا تو دو باتیں میری سمجھ میں آئی. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر میرے آقا کا نشان قدم نرم زمین پہ پڑتا تو زمین کی مٹی کو محفوظ کرنا بہت مشکل ہے، پتھروں کو محفوظ کرنا آسان ہے. تو اللہ نے انتظام یہ فرما دیا کہ محبوب نرم زمین پہ آپ کا نشان قدم نہیں پڑے گا، ہاں سب زمین پہ پتھر پہ آپ کا نشان قدم پڑے گا. تو ایک انتظام تو یہ فرمائے. اور دوسری بات میں اپنے عقیدے کے مطابق، آپ سب کے عقیدے کے مطابق کہوں، وہ یہ ہے کہ نرم زمین پہ تو سبھی کا نشان قدم پڑتا ہے نا، میں ہوں یا آپ ہو، سبھی کا نشان قدم پڑتا ہے، بے شمار لوگ تھے مکے میں، مدینہ شریف میں، سبھی کا نشان قدم پڑتا ہے، تو فرق کیسے کیا جائے گا کہ یہ نبی کا ہے یہ غیر نبی کا ہے؟ مجھے بتاؤ، نرم زمین پہ تو سبھی کا نشان قدم پڑتا ہے، تو فرق کیسے کیا جائے گا یہ نبی کا ہے یہ غیر نبی کا ہے؟ تو اللہ نے انتظام فرمایا، محبوب جہاں پر سب کے نشان قدم پڑتے ہیں وہاں پر آپ کا نشان قدم پڑنے نہیں دوں گا، اور جہاں پر کسی کا نشان قدم نہیں چھپتا وہیں پر آپ کا نشان قدم پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ شان حضرت کلیم کی ہے اور اللہ کے پیارے حبیب کی ہے۔ اب اللہ کے خلیل ہیں، آخری بات، ادھر اللہ کے خلیل ہیں، ادھر اللہ کے کلیم ہیں، ادھر اللہ کے حبیب ہیں۔ میں یہ فرق آپ کو بتاؤں، اللہ کا کلیم وہ ہے جو طور پہ گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے حبیب کی یہ شان ہے کہ لامکاں کی وسعتوں میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کا خلیل وہ ہے جو رب فرمائے وہ کرتا ہے، اللہ کا حبیب وہ ہے جو کہہ دے رب اسے قانون بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شان پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔